इधर अंतरा अपने क्लास लेक्चर में अपना फोकस कर रही थी। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक था और वो पूरे मन से पढ़ाई कर रही थी, पर उसे कुछ चैप्टर्स के पॉइंट्स समझ नहीं आए, जिस वजह से वो सभी पर सर्कल करते जा रही थी कि बाद में सर से या श्रेया से पूछ लेगी। कुछ ही देर में क्लासेस खत्म हुई और अंतरा अपने डाउट्स को श्रेया से क्लियर करने लगी। श्रेया को जितना आया उसने बता दिया, बाकी के कुछ रह गए थे जो उसे भी समझ नहीं आ रहे थे, तो अंतरा ने डिसाइड किया कि वो टीचर से ही पूछ लेगी। जिस वजह से वो जब क्लास से जाने को खड़ी हुई कि तभी उसकी क्लास में कुछ सीनियर लड़के और लड़कियां आ गई। उन लोगों ने अपने हाथों में कुछ पैम्पलेट्स पकड़ रखे थे। अंतरा उन्हें देखकर वापस अपनी सीट पर बैठ गई और धीरे से श्रेया से बोली, अब ये लोग कौन है? इस पर श्रेया बोली, कल फ्रेशर्स पार्टी है इसलिए ये लोग हमें उसका इन्विटेशन देने आए हैं, क्योंकि हम जूनियर्स की फ्रेशर्स पार्टी हमारे सीनियर्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं। उसकी बात पर फिर अंतरा ने कुछ नहीं कहा और उन्हीं की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे ये सब जानकर ही काफी अच्छा लग रहा था और वो अंदर ही अंदर थोड़ी एक्साइटेड भी थी, क्योंकि पहली बार वो किसी पार्टी का हिस्सा बनने जा रही थी। तभी उन सीनियर्स में से करण नाम के लड़के ने पूरी क्लास से कहा, तो जूनियर्स, कल हम सभी सीनियर्स ने तुम सबके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है, जिसमें तुम सभी को अपने अपने कपल के साथ आना है। अकेले आने वालों की एंट्री नहीं है। सो गाइस, आर यू रेडी फॉर टुमारो? उसकी इस बात से सारी क्लास तेज तेज हूटिंग करने लगी, क्योंकि वहाँ कोई सिंगल नहीं था, सभी के पास उनके पार्टनर्स थे और सभी ने जोरों से हामी भरी। पर वहीं श्रेया और अंतरा का मूड खराब हो गया, क्योंकि इस समय उन दोनों के पास कोई पार्टनर नहीं था। तभी रेहाना, जो उन सीनियर्स के साथ खड़ी अंतरा को ही घूर रही थी, वो उसे परेशान देखकर एक शातिर स्माइल करते हुए उसके पास आई और उसे तरस भरी नजरों से देखते हुए बोली, वैसे मुझे लगता है कि तुम्हें उस हाई क्लास पार्टी में नहीं आना चाहिए। आई मीन, लुक एट योरसेल्फ, एक तो तुम उस पार्टी के लायक नहीं हो और दूसरा तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है, सो तुम्हें वहां कदम रखने की भी जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर श्रेया को बहुत गुस्सा आया और वही हाल अंतरा का भी था। वो उसे गुस्से से देखने लगी, पर फिर अंतरा ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो रेहाना से फालतू की बातों में बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अभी वैसे ही उसका मूड खराब था। वो सिर्फ पार्टनर ना होने की वजह से फ्रेशर्स पार्टी में जा ही नहीं सकती थी। तभी श्रेया रेहाना को जवाब देते हुए बोली, मिस रेहाना, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, ना कि दूसरों के मैटर में अपनी गंदी सी टांग अड़ाइए। उसकी बात पर अंतरा अपना सर नीचे करके धीरे से हंसने लगी। वहीं रेहाना का मुंह गुस्से से लाल हो गया। वो कुछ आगे कहती कि उससे पहले ही करण उसके पास आते हुए बोला, रेहाना, व्हाट आर यू डूइंग हियर? पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और ये दो, इन दोनों को भी दे दिया, अब चलो चलते हैं। उसकी बात पर रेहाना गुस्से से क्लास से बाहर निकल गई। वहीं अंतरा उस पैम्पलेट को देखने लगी। श्रेया भी सोच में थी कि किसे पार्टनर बनाए। वहीं अंतरा ने तो जाना ही कैंसिल कर दिया था, क्योंकि उसका कोई पार्टनर नहीं था। अंतरा ने अभी जाने का प्लान कैंसिल ही किया था कि एक लड़का जिसने ऑप्टिक्स लगा रखा था, दिखने में काफी डिसेंट और पढ़ाकू लग रहा था, वो अंतरा के पास थोड़ा झिझकते हुए आया और बोला, हेलो, क्या तुम मेरी प्रॉम पार्टनर बनोगी? अंतरा उसकी बात पर अपनी पलकें झपकाते हुए कुछ देर उसे देखने लगी। अंतरा को वो लड़का काफी डिसेंट और शाय लगा। उसने ना समझी में एक बार श्रेया को देखा तो श्रेया ने उससे कहा, ये चंपू है और अच्छा बंदा भी है, किताबों के अलावा कुछ नहीं देखता, पर इसने तुम्हें देखा, I think you should go with him। उसकी बात पर अंतरा फिर खुश होकर बोली, सच में? इस पर श्रेया ने हाँ में सर हिलाया। तो अंतरा जल्दी से उस लड़के से बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी बात सुनकर वो लड़का बहुत खुश हो गया और उसने कहा, थैंक यू सो मच एंड बाय द वे माय नेम इज अभिषेक मेहता। उसकी बात पर अंतरा ने प्यारी सी स्माइल करते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम अंतरा है। अंतरा का फैमिली बैकग्राउंड अभी सबसे छुपा कर रखा गया था, जिस वजह से प्रिंसिपल के अलावा और बाकी सभी को अंतरा के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता था, और अंतरा ने भी किसी से ज्यादा कुछ बताना ठीक नहीं समझा था। अंतरा, श्रेया और अभिषेक तीनों फिर एक दूसरे से बात करने लगे। और अंतरा अभिषेक से काफी घुल मिल गई। श्रेया ने भी क्लास के एक लड़के को जबरदस्ती अपना पार्टनर बना लिया था। इसी तरह धीरे धीरे आज की सारी क्लासेस खत्म हो गईं और फिर अंतरा और श्रेया क्लास से बाहर निकली। कॉलेज से बाहर निकलते हुए श्रेया ने अंतरा से कहा, कल शाम को पार्टी है तो तुम टाइम से कॉलेज पहुंच जाना, हम कल पार्टी में मिलते हैं। ये कहकर फिर श्रेया चली गई। वहीं अंतरा को लेने के लिए एक कार आई। अंतरा उस कार के ड्राइवर को जानती थी, जिस वजह से वो उसमें बैठ गई। दानिश आज सारा टाइम उसके आसपास नहीं था, जिस वजह से उसे काफी अच्छा लगा था और अब कल पार्टी में जाने के लिए वो काफी एक्साइटेड थी। कुछ ही देर में उसकी कार पैलेस के बाहर आकर रुकी और अंतरा कार से बाहर निकलकर सीधे अंदर चली गई। अंदर बिपाशा जी देविका जी के साथ सोफे पर बैठी थी और बातें कर रही थी। तभी बिपाशा जी ने अंतरा को देखा और उसे खुश देखकर वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है बेटा, आज लगता है कॉलेज में ज्यादा मजा आया। उनकी बात सुनकर अंतरा स्माइल करते हुए उनके पास आई और बोली, हाँ माँ, आज बहुत मजा आया और आपको पता है कल कॉलेज में पार्टी है तो मैं वहां जाऊंगी। ये बोलकर उसने बिपाशा जी को साइड से हग कर लिया। वहीं बिपाशा जी प्यार से मुस्कुराई। बिपाशा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम्हें कल काफी मजा आएगा। अब जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगवाती हूँ। उनकी बात पर अंतरा अपना सिर हिलाते हुए अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर नीचे आई और उसने स्नैक्स खाया, फिर वो वापस अपने रूम में चली गई। इसी तरह रात हो गई और अंतरा ने सभी के साथ डिनर किया। सारे घर वाले उसके आने से बहुत खुश थे। अंतरा ने आज अच्छे से डिनर किया क्योंकि आज दानिश वहाँ नहीं था। वो इसी बात से खुश हो रही थी, पर शायद उसे आगे का अभी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। जब वो डिनर करके अपने रूम में जा रही थी, तभी किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए सीधे थर्ड फ्लोर के रूम में ले गया। अंतरा बेहद घबरा गई और छूटने की कोशिश करने लगी, पर उस इंसान ने उसे अपने रूम में लाकर खड़ा कर दिया और रूम का गेट अंदर से लॉक कर लिया। अंतरा को उसने गेट के सहारे खड़ा कर दिया था। अंतरा ने हड़बड़ाते हुए उस इंसान को देखा और उसे देखते ही वो शॉक्ड रह गई। अंतरा खुद को संभालते हुए धीरे से बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? वो और कोई नहीं, दानिश था, जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अंतरा को दानिश की गर्म सांसें खुद के ऊपर फील हो रही थीं, जिससे वो सिमटती जा रही थी। वहां का माहौल बिल्कुल शांत था, सांसों की आवाज ही सिर्फ उस रूम में गूंज रही थी। दानिश ने उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए अपने चेहरे से लगाकर धीरे से कहा, तुम आज बहुत खुश लग रही हो मेरे बिना। Not bad, silly girl. उसकी बातों में एक तंज था जिसे सुनकर अंतरा थोड़ा सहम गई और उसने फिर धीरे से कहा, नहीं तो मैं उसी तरह थी आज सारा दिन जिसे रोज रहती हूँ। उसकी बात सुनकर दानिश के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ गई और वो अंतरा के चेहरे पर झुकते हुए बोला, Oh, really? Silly girl. अंतरा का चेहरा अब लाल हो गया। उसे दानिश की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही थी। उसने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उसे खुद से दूर करने लगी, पर दानिश उससे दूर जाने के बजाय उसके और करीब आ गया। तभी उसने अंतरा के बाल को पीछे से पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर करते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुमने मेरा कॉल बिना मेरी मर्जी के कैसे काटा था, सिली गर्ल? दानिश की ये बात सुनकर अंतरा कुछ याद करने लगी और वो फिर उसकी आंखों में घूरते हुए बोली, क्लास में टीचर आ गए थे दानिश, इसलिए मुझे कॉल कट करना पड़ा। दानिश उसकी बात सुनकर बुरी तरह उसकी आंखों में घूरने लगा। वहीं अंतरा अब दानिश के चंगुल से छूटने की नाकाम कोशिश करने लगी। दानिश की पकड़ कस गई, जिससे अंतरा की आंखें भर आईं और कुछ बूंद आंसू उसके गाल पर गिर गए, जिन्हें देखकर दानिश उन्हें साफ करते हुए बोला, ये आंसू हमेशा मेरी वजह से ही निकलने चाहिए, इनकी वजह सिर्फ मैं बनूं, तुम्हारे हर खुशी और दर्द की वजह सिर्फ मैं बनना चाहता हूँ, सिली गर्ल। ये कहकर दानिश ने उसकी आंखों से बह रहे एक एक कतरे आंसू को अपने होठों से चूम लिया, जिससे अंतरा सिहर उठी और उसकी पकड़ दानिश की शर्ट पर कस गई। उसके बाद दानिश यही नहीं रुका, वो फिर अंतरा के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों पर किस करने लगा। अंतरा की पकड़ उसकी शर्ट पर और कस गई। ऐसा अक्सर होता था कि दानिश जब जब उसके करीब आया करता था, वो कमजोर सी पड़ जाती थी। वो चाह कर के भी दानिश को खुद से दूर नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसने कोई स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उसकी ताकत सामने खड़े इंसान के आगे कुछ भी नहीं थी। वो जितना उससे छूटने की कोशिश करती, उसे दानिश हमेशा और भी ज्यादा अपने करीब कर लिया करता था। अंतरा का चेहरा लाल था, वो दानिश को अब अपने आप से थोड़ा दूर करने लगी, पर दानिश उसे किस करते हुए अपने बेड तक ले जाने लगा और कुछ ही पल में उसी के साथ बेड पर लेट गया। अंतरा की सांस अब अटक गई, वहीं दानिश अब अंतरा के होठों से अलग हुआ और अपना सर धीरे से अंतरा की गर्दन में डालकर अपनी आंखें बंद कर ली। अंतरा का शरीर कांप रहा था, वो दानिश को खुद से दूर कर देना चाहती थी, पर तभी उसे दानिश की लो वॉइस सुनाई दी। ऐसे ही रहो कुछ देर, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा। उसकी आवाज इतनी अट्रैक्टिव थी कि अंतरा चाहकर भी दोबारा स्ट्रगल नहीं कर पाई, पर कुछ ही देर में उसे फील हुआ कि दानिश की सांसें धीमी और गहरी हो गई थी। अंतरा ने धीरे से नीचे अपनी गर्दन की तरफ देखा तो दानिश सो चुका था। अंतरा हैरान थी, उसे लगा कि कहीं दानिश उसके साथ कुछ गलत ना करे, पर दानिश तो सो चुका था। अंतरा को दानिश की हरकतें, बातें, बिहेवियर कुछ भी इन दिनों समझ नहीं आ रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि दानिश उसके पीछे क्यों ऐसे पड़ चुका था। अंतरा यही सब मन ही मन सोचे जा रही थी और फिर वो दानिश के चेहरे को गौर से देखने लगी। दानिश काफी ज्यादा हैंडसम था, उसके फेशियल फीचर्स काफी यूनिक थे, पर अंतरा ने देखा कि सोते समय भी दानिश के चेहरे के भाव सख्त ही थे, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए उसे घूरने लगी। अंतरा ने फिर एक गहरी सांस ली और उठने की कोशिश की, पर दानिश ने उसे कस कर अपनी बाहों में भर रखा था, जिस वजह से वो उठ नहीं पाई, पर वो काफी देर तक स्ट्रगल करती रही। आखिर में वो थक गई और उसी तरह अपनी आंखें बंद कर ली। क्या दानिश करने लगा है अंतरा से प्यार? क्या अंतरा को होगा इसका एहसास? क्या होगा कल की पार्टी में? क्या अंतरा जा पाएगी उस पार्टी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।